telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 lipca, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ulewy ustępują, ale nocą mogą być jeszcze groźne na północy. Agnieszka Glapiak za Macieja Świrskiego jest nową szefową Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W Czaplinku Broczynie już wszystko gotowe na festiwal Poland Rock. We czwartek, o dokładnie o godzinie 15, odpalamy cały festiwal. W nocy deszcz osłabnie. Większe sumy opadów spodziewane są jedynie na północy, zapowiada Instytut Meteorologii. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Trójmiasta i okolic przed ulewami. Spodziewane są gwałtowne wezbrania rzek i możliwe podtopienia. W czasie obfitych opadów woda dostaje się także do budynków mieszkalnych. W Polskim Radiu kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej przypominał, że w takiej sytuacji należy wyłączyć instalację elektryczną. Aby budynek był odcięty, żebyśmy ewentualnie nie wchodzili też do tej wody z uwagi na to, że może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Jeżeli są tam jakieś instalacje, które są nefralgiczne bądź nieodporne na działanie wody, również powinniśmy je zakonserwować i po osuszeniu bądź po wypompowaniu takiej wody dokonać ich przeglądu, aby mieć pewność, że te urządzenia, instalacje będą później zapewnione na bezpieczeństwo. Do 20 strażacy interweniowali w całym kraju ponad 2,5 tysiąca razy w związku z intensywnym deszczem i burzami. Najczęściej byli wzywani w województwach śląskim, pomorskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim. W tym ostatnim zalane zostały ulice i prywatne posesje w Suchaczu i Lubawie. W Suchaczu w gminie Tolkmicko po ulewie z brzegów wystąpiła niewielka rzeczka i zalała centrum miejscowości i kilka posesji, a także sklepów. Osunęła się także skarpa, jednak służby podają, że nie spowodowało to większych szkód. W Lubawie 13 zastępów strażaków udrażnia zalane fragmenty ulic Kopernika i Pawiej. Tam deszcz spowodował wystąpienie z brzegów rzeki Sandeli, która wylała na parking i zagraża kilku budynkom. Od północy warmińsko-mazurscy strażacy wyjeżdżali ponad 200 razy do usuwania skutków ulew i silnego wiatru. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Maciej Świrski odwołany z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Decyzję podjęli pozostali członkowie Rady. Nową przewodniczącą została Agnieszka Glapiak. Tymczasem Maciej Świrski uważa, że jego odwołanie było nielegalne. 4 za, nikt przeciw. W zdominowanej przez członków ze środowisk prawicowych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji z Maciejem Świrskim się pożegnano. Sam były przewodniczący powiedział mi, że nie uznaje tej decyzji, bo tylko on mógł zwołać posiedzenie. Ostrzegł, że decyzje podejmowane przez jego następczynię mogą być podważane. W związku z czym zostało wprowadzone tymi działaniami niepewność na rynku co do prawomocności tych podpisów. Ale innego zdania jest członek Rady profesor Tadeusz Kowalski, który uważa, że po postawieniu Świrskiego przed Trybunałem Stanu bez dzisiejszej decyzji działalność Rady mogłaby zostać sparaliżowana, a dzisiejsze głosowanie było zgodne z prawem. Jest winny, czy nie jest winny, to jakby nie jest sprawa Krajowej Rady. My musimy zapewnić funkcjonowanie, podejmowanie decyzji, uchwał, wydawanie koncesji. Świrski nie uznaje za prawne postawienie go przed Trybunałem Stanu. Ma tam odpowiadać m.in. za nieprzekazywanie środków z abonamentu publicznym mediom i blokowanie koncesji komercyjnym nadawcom. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy zadowolony z oświadczenia Donalda Trumpa w sprawie Rosji. Amerykański przywódca skrócił czas ultimatum z 50 do 10-12 dni, po których zamierza nałożyć na Rosję nowe sankcje. Wołodymyr Zełenski, komentując zapowiedzi Donalda Trumpa, podkreśla, że Rosję do pokoju można zmusić tylko siłą. Pokój może zostać osiągnięty tylko wtedy, gdy działa się stanowczo i zdecydowanie. Sankcje są kluczowym elementem. Rosja zwraca uwagę na sankcje, liczy się z takimi stratami. Pokój dzięki sile jest możliwy. Ukraina jest gotowa do współpracy z Ameryką i prezydentem Trumpem, by zakończyć wojnę. Pracować z prezydentem Trumpem, zaradi tego, żeby zakończyć tę wojnę. Prezydent USA tłumaczył skrócenie ultimatum tym, że nie widzi ze strony Putina postępów, a Rosja wciąż bombarduje ukraińskie miasta. Poland Rock Festival gotowy na przyjęcie uczestników. Wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Także pogoda ma być łaskawa podczas festiwalu, zapewnia Jurek Owsiak.

was, I gotta say, pretty pimpin'. Pretty Pimpin', Kurt Vile sprzed niemal równo 10 lat, rok 2015. Piosenka, która na amerykańskiej liście przebojów alternatywnych dla dorosłych, można tak to ująć. Jest taka lista, jest. Zajął pierwsze miejsce. To było, tak jak powiedziałem, 10 lat temu. Natomiast w miniony piątek ukazała się nowa, krótka płyta Kurta Vile'a, epka, czy też mini-album zaledwie 5 utworów. I dwa z nich zostały nagrane z kolegą Kurta, mniej znanym artystą, ale całkiem zdolnym, Luke'em Robertsem. Classic Love to tytuł tego albumiku. Sometimes a man gets lonely. USA. So much Music City, but sometimes I think just a bunch of cowboys on scooters. So I came to get these vocals down. Behind the mic, it's Knights in Green Athens, but it ain't no cowboy town. Not much has changed, but also a whole lot. Man, this country, it sure is confusing though. Yeah, it sure is a hell of a roller hole, man. Yeah. Yeah, it's true. Yeah, it's true. Yeah, it's true. Guess we come in for a shot of glamour. Hit of the High Life i Classic Love. Grali i śpiewali Kurt Vile i Luke Roberts. Teraz z kolei również amerykańska artystka Indigo de Souza, która w miniony piątek wydała swój czwarty solowy album i z tej płyty za chwilę dwa fragmenty. Pierwszy zatytułowany jest Be Like the Water. Sorry, and I won't. Indigo de Souza w dwóch utworach z płyty Precipice, Be Like the Water i Heart Throb. Teraz inna amerykańska wokalistka, chociaż poruszająca się w zupełnie innych klimatach stylistycznych. Emily Sprague, czyli na co dzień florist, bo to jest nazwa jej zespołu. Ona jest liderką, kompozytorką, także autorką tekstów. Tekstów niestety jak zwykle raczej ponurych i bardzo serio o śmierci, o depresji. Nic się nie zmieniło pod tym względem, jeśli chodzi o Emily Sprague. Utwory, które za chwilę Państwo usłyszą, pochodzą z najnowszego, piątego albumu grupy Florist, Jelly Wish. Reach out, I have no doubt that someone's there now. All right, can you describe it to me now? How you feel being alive? Only the dead survive. Only the dead survive. Only the dead survive. Only the home I have is with you in mind. Sometimes the heart is right. Sometimes it makes it hard. Oh, melancholijnie jak zwykle. Emily Sprague i Florist z najnowszego albumu Jelly Wish. Dwie piosenki. This Was a Gift i Have Heaven. Teraz spora wolta stylistyczna, bo z folku czy folk rocka przeniesiemy się w zupełnie inne rejony muzyczne. To będzie shoegaze. Właściwie chyba najbliżej będzie shoegaze'u w tych nagraniach. Natomiast zespół jest bardzo szczególny, dlatego że mimo tego, że powstał w Stanach Zjednoczonych, to jego liderem, wokalistą, autorem tekstów i głównym kompozytorem jest artysta pochodzący z Iraku. Grupa nazywa się Nabil, a kieruje nią i za chwilę usłyszymy jego głos. Będzie śpiewał po arabsku Yasir Razak. We'll be right back. Resala i Vassal. Słychać echa, no chociażby twórczości grupy Ride, prawda? Nabil, czyli Yasir Razak i jego amerykańscy koledzy, jeszcze w jednym fragmencie z debiutanckiego albumu Katil. Yasir Nabil Razak i Katil. Teraz nasi krajowi debiutanci, zespół, który pierwszy swój album wyda najbliższą jesienią, czyli już wkrótce. Grupa pochodzi z Bielska Białej i nazywa się Fanga. Tytuł płyty nie polecam, tytuł utworu Bunt. Dziś